زلة العالم زلة العالم. Haya maneno yamesema, kuteleza kwa mtu mwenye ujuzi, mwenye elimu ni sawa sawa ni kuteleza kwa ulimwengu. Athari yake ni kubwa kuliko wewe na jirani yako, unaona ana jambo fulani baya, si uzuri, yuko chumbani huko asikiza muziki au afanya jambo kadha, si jambo zuri, lakini halivuki kwenye nafsi yake au kwenye familia yake. Athari yake iko kwake tu. Mtu kama huyu watakiwa umwendee kwa uzuri, umpe nasaha, umlinganie, kwa sababu hili ni kosa amelifanya yeye kwenye nafsi yake. Kama yeye, tumia utaratibu mzuri wa kumfuata au kumwambia, kumpigia simu, kumtumia ujumbe, huu ni ustaarabu, na pengine akarudi katika haki. Na kama wewe ni dai, wajua kwamba kosa hili kwa fulani na fulani na fulani katika mjtamaa wako umeenea, simama msikitini lizungumze kwa ujumla jambo kama hili, likemee, likariri jambo hilo, na ujumbe utafika kwa mlengwa. Lakini inapofika wakati sasa anayezungumza ni mtu ana mabehewa ya watu yaliyojaa huko nyuma, na watu wampenda tu kwa sababu anapozungumza sema qala Allah wa qala Rasul, pingine akaongeza wa qala salaf, ana umma nyuma yake unamfuata, na anaeleza na anafanya vitu vya batili vinavyoenea katika jamii. Watu wenye elimu na wenye maarifa na wenye kujua haki wanatakiwa wasimame kuwahurumia hao Waislamu kwanza. Maslahatul amma yaangaliwe, maslahi ya watu wote kabla ya maslahi ya mtu binafsi. Hata kama watu watachukia, libainishe jambo lake na liweke wazi kwamba hii si sawa sawa. Na huku ndiko kutakunasihiana katika dini ya Allah jalla waala, na huku ndiko kutakupendana, na hii ndio njia sawa ambayo wale watu wa kawaida wengi wenye mapenzi yao binafsi wenyewe hawaipendi. Wewe hata haikudhuru hiyo, usidhurike na hilo. Kuna watu sisi tunawajua, mtu anaogopa kuzungumza ukweli anaojua kuhusu jambo fulani, kwa sababu atakhalifiana mtu fulani, mtu fulani ambaye anapendwa na watu, mtu fulani ambaye ana kadha. Sasa mimi nikisema hivi nitakuwa nimepingana fulani. Ngoja nyamaze, tusitaki fitna. Mtu anazuia jambo la haki analojua. Kwa hiyo sisi tunataka tufungue mlango kwa msihiana kwa ajili ya dini ya Allah jalla waala, na kutiana nguvu katika hilo. Lakini pia katika njia muhimu kabisa ya watu kupendana kwa ajili yake Allah ni kuombeana dua ala dhahri al-ghaib. Mtu kumwombea dua ndugu yako wakati yeye mwenyewe hayuko, hili linathibitisha mahaba yako kwake, bali katika faida zake na malaika nao watakupenda na Allah atakupenda. Na lile la kheri utakalomuombea na wewe waombewa na malaika upate mfano wake. Sasa wewe ni faida, namna ilipokuwa faida kubwa. Wewe pengine umepata nafasi katika swala zako za usiku au swala za mchana au wakati umefunga, umepata nafasi ya kuomba dua ukamkumbuka ndugu yako, ndugu yangu fulani kwenye masahibu fulani, ya Allah muondoshie uzito alionao, ya Allah mfanyie wepesi kwenye mambo yake, ya Allah, ukamwomba Allah kile unavyoomba, ile ni alama ya kwamba wewe wampenda, na malaika wakwambia Allah subhanahu wa ta'ala na wewe akupe mfano wake. Uone faida hii. Ya Rabbi muongoze moyo wake, mpendezeshe imani katika moyo wake. Ya Rabbi muhifadhie familia yake. Ya Rabbi mkunjulie riziki yake. Ya Rabbi, bila wala mwenye hajui, wala usimwambie kama nimekuombea kweli kweli wewe. Umepata fursa, muombe, kuombeana kheri ni katika alama na katika vitu vyenye kuthibitisha mapenzi baina yako na huyo ndugu yako mu'min. Muombe kheri, uone na jambo ambalo si zuri, muombe kwa Allah amuondoshie jambo lile. Ndivyo tunapotakiwa, na tuna nafasi ya kuomba sisi, fursa nyingi tuko nazo. Tuombe, tuombe ndugu zetu. Walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأومبيا وات ليو سنة الأولياء والصالحين كوأومبيا وإسلام ونزاق كوأومبيا خير ليو منيندو وليو كونا وتويمة نموالي والله بفنزي واته سبحانه وتعالى كوأومبيا وياك lakini pia vile vile katika njia nzuri kuna mambo mengi ya kusema naona ningeingia katika hili ningeishia hapa katika upande wa wanawachuoni ni kama nilivyoeleza kwamba miongoni mwa haki zetu sisi kwa wanawachuoni katika kuwapenda ni kuzijua haki zao kujua haki za wanawachuoni miongoni mwa haki hizo ni kuwapa nafasi zao na kurejesha mambo kwao kama anavyoeleza hapo Abu Muslim Abu Idris al-Khulani kwamba watu idha ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi watu walipokuwa na kuhtalifiana kwa jambo lolote wanaliegemeza kwake wanarudi huu ndio utaratibu ndio haki ya wanawachuoni turejee kwao katika mambo yetu kuna fatwa bana hii wanawachuoni wanaeleza hivi na hivi wanawachuoni fulani na wana, ah basi qala Allah wa qala ar-rasul قال السلف فتاوى زولو بسبب القران والسنه ndizo zinazotuelekeza sisi turudi kwao fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun si quran tuambie tufuate kitabu na sunna naam tufuate kitabu na sunna na kitabu na sunna cha tuelekeza tuulize kina nani ahlul ilm turudi kwao tuwaulize tumetatizika katika jambo lakini jua ni kina ni wana wachuoni gani wanaokubalika katika misingi ya sasa. Turudi kwao. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kujishughulisha na ilmu wanaoitoa na kuwasifu hao wanaochuoni, kuwataja kwa kheri, kuwataja kwa uzuri, kuwapendezesha watu wawapende wanaochuoni hao, lakini pia vile vile adhabu an a'radihim, kuzitetea heshima zao. Kuzitetea heshima zao zisivunjwe. Na hii haiti taasub kwamba kuna watu wanataasub na baadhi ya wanachuoni eh? Na hili jambo la si taasub kumpenda mtu kwa ajili ya Allah haiti taasub hili jambo la kwanza na kufuata maelekezo ya wanachuoni waliosimama katika haki si taasub hasa wanapozungumza kwa dalili kwa adila za kisheria Na hapa ndio tofauti inapoingia baina yetu sisi na watu wa batil. Watu wa bid'a. Watu waliopinda kuiacha njia ya haki. Utofauti unakuja katika jambo hili. Wewe si as-salafi. Unanasibisha na njia ya wema waliotangulia. Sasa tofauti iliyopo baina yako wewe na mwingine ni katika kuweka nafasi ya wanachuoni alipoweka wanachuoni katika nafasi yao kwa mahaba. Wapenda hao wengine hawajali mtu katika wanawachuoni anaweza kuwa katika batil yani asili yake ni batil amepatia haki sisi hatuwezi kurudi kwake kwa sababu kuna haki fulani na haki fulani ameipatia tutachukua la haki lakini pamoja na hivyo sisi hatuwezi kurudi kwake kwa sababu huyu si katika wanawachuoni walisimama katika misingi ya haki wana wachuoni wa kihizbi wana wachuoni wa kisufi wa kishia na wengineo hatuwezi sisi kuchukua elimu kutoka kwao eti kwa sababu kuna shia anazungumza haki basi ah maadamu kasema haki ile basi upe mwana wachuoni la haina maana hata al-yahudi wal nasara wakati mwingine wanazungumza maneno ya haki lakini sisi hatuwezi kuchukua elimu kutoka kwao kutoka kwa mayahudi na manasara katika jambo la dini yetu eti kwa sababu kuna haki fulani wameipatia hivyo hivyo rafida hivyo hivyo sufia na wengineo sisi tunazimia na wanachuoni wa ahli sunna na haki iliyomo kwa ahli sunna imejitosheleza kutoka kwa wengine sasa tahadhari ndugu yangu muislamu kuwapenda watu wasiostahili kupendwa katika wanaovioni na wengineo Hapa si nitakuwa nimezungumza kwa ujumla jumla sana, nitakuwa sieleweki au nimeeleweka, lakini najitahidi kuzungumza kwa ikhtisari mnielewe, ili labda kwa sababu ukosa ule ufasaha wa kulifupisha jambo naona kama hamnielewi. Siku ya wakati uliobakia ni nafasi ya maswali tu, pengine kwenye maswali nitafafanua labda.